لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سورة توبة کی آخری آیت ہے مخامخ ماتا کسان ناس یہ غالی چھتے ویا چھتا سب خبری بلو زیکی خبری مخامخ ناس یقیناً آئے تمہارے درمیان ایک رسول جو تمہارے انسانوں کی جنس سے ہیں تمہاری تکلیف سے ان کو بہت خوفت ہوتی ہے اور تمہیں خیر پہنچنے کی ان کو بہت زیادہ چاہت ہے سویلا سویل بہدا سویلا یہ اندر بسے میں بیٹھے ہوئے بھائی یہ سامنے بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ باتیں کرنے میں باہر والوں کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے بھائی ان کو گیا وہ سامنے جھاڑ کر کے دوسری جگہ بیٹھ کر باتیں کرے میں آ کر دور گیا اور گزر گیا میں یہاں بیٹھ کر بیان کر رہا ہوتا ہوں سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں اتنا یاد نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر باتیں نہ کریں آپ کی باتیں ضروری ہیں تو باہر مکمل کر کے پھر اندر آئے ہیں مجھے اس کو سمجھانے کے لیے بھیجا اس کو ہی پتہ نہیں کہ ہماری کیا ترتیب ہوتی ہے کہ سامنے میں کسی کو باتیں کرنے نہیں دیا چھوڑا کرتا تو آپ کس لیے بھیجا تھا کہ سامنے میں آ رہی میرے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں مجھے غصہ آ رہا ہے تو اس زدہ پر غصہ آ گیا کہ آپ جا کر باہر لوگوں کے ساتھ پڑے بیٹھا یقیناً تمہارے درمیان ایک رسول آیا کا ترجمہ تمہارے درمیان ایک رسول آئے جو تمہاری انسانوں کی جنس سے ہیں تمہیں کوئی تکلیف پہنچے اس سے ان کو بڑی خوفت ہوتی ہے اور تمہیں خیر پہنچنے کی تمہیں تمہارے خیر پہنچنے کی ان کو بہت زیادہ چاہت ہے اور مومنین کے لیے تو خاص طور سے بہت ہی مہربان ہے اور بہت ہی نرم ہے تو ایسے رسول کی قدردانی کا تم نہ کرو ان سے منہ موڑو تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے یعنی تمہارے متوجہ ہونے کی یا تمہارے آگے آنے کی میری طرف آنے کی مجھے تو ضرورت نہیں ہے اس کی تمہیں ضرورت ہے میرا تعلق تو صلی اللہ کے ساتھ ہے جو اتنے بڑے عرش کا مالک ہے اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اتنے بڑے عرش کے بالے کے لہذا مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے ضرورت اگر ہے تو تم کو ہے تو سیرت کے موضوع پر یہ بہت جامع آیت ہے سورہ توبہ کی آخری آیت ہے پہلے عنوان کے تحت ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ آپ کے آنے سے پہلے ساری انسانوں کی تاریخ میں انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں مختلف کتابوں میں کیا کہ آپ کا تذکرہ آیا ہوا حوالے ہو گئے دوسرا موضوع تھا آپ کی شخصیت اس میں یہ مختصر سی بات میں نے کی کہ ہر نبی اپنے معاشرے میں انسانی ہر استعداد کے لحاظ سے ہر کوالٹی کوالیفیکیشن کے لحاظ سے وہ حرف آخر ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس 1,24,000 کے گروہ میں سب سے بڑھ کر ایک نمبر پر ہے تو لہذا شجاعت دیانت امانت سخاوت عقل فہم فراست ہر لحاظ سے پورے 40 سال تک پورا معاشرہ اس بات کو مانتا رہا کہ انسانی ہر صفت میں اور انسانی ہر خصوصیت میں اور ہر کمال میں یہ سب سے بڑھ کر ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ میاں علیہ السلام کی زندگی جو نبوت سے پہلے گزری ہوئی ہوتی ہے وہ اتنی بڑی حجت اتنی بڑی دلیل ہوتی ہے کہ اس وقت حق بات کو کہتے ہیں تو اس حق بات کا انکار نہیں کر سکتا کوئی. اس لیے قرآن پاک کی جاہیت جگہ جگہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انکار کیوں کون کرتے ہیں؟ انکار فرمان روا چودھری خوانین اور وہ لوگ جنہوں نے کہ باطل کا جاہلیت کا نظام چلا کر سارے وسائل کو قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے, انہیں ظلم عدوان جھوٹ فریب دھوکہ بدکاری بدعنوانی اس نظام کو چلائے ہوا ہوتا ہے, اور اس کہتے ہیں اسی نظام پر ان کی سیادت قیادت اور ان کی لیڈرشپ قائم ہوئی ہوتی ہے. اس لیے کال الملو من قوم جگہ جگہ پر آپ کے سامنے آتا جائے گا. بلا فرعون کے مسائل جو تھے, یہ لوگ صرف ہمیشہ کے لیے باطل نظام جو ہے اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ اس حق بات کو یہ کہہ رہا ہے ٹھیک تو ہے لیکن وہ آگے بڑھ کر ہمارے ظلم کے نظام کو توڑنے والی ہے. لہٰذا جب یہ ظلم عدوان فریب دھوکا اور بدکاری بدعنوانی اس کو جب توڑ کر نئی چیز کا قائم کرے گا تو ہماری تو ساری چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. تو یہ کہتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی جو ہوا کرتے ہیں وہ ہمیشہ شروع میں کمزور اور تنگ دست طبقے میں سے ہوا کرتے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ اس پہ زار ظلم والے اور باطل نظام میں ہمیں کچھ نہ ملا, یہ جو حق بات کہہ رہا حق کا تو ساتھ دیں کم از کم. اور سردار کہتے ہیں اس حق کا ساتھ دیا گیا تو ہماری تو چوجرا ہٹ گئی, ہماری سرداری کا تو خاتمہ ہوا, پھر تو عدل انصاف آ رہا ہے. تو لہذا یہ ٹکرانے کے لیے آگے آتے ہیں لیکن اللہ پاک کا فیصلہ ہوتا ہے. اب جو ہے تیسرا تعلیمات جو ہے تو حق انصاف عدل سچ ہمدردی خیرخائی مہربانی. کسی آدمی کو بٹھا کر ان سے تذکرہ کرو کہ بات ٹھیک ہے, کہتے ہیں ٹھیک تو ہے تو کوئی کہہ کر ٹھیک تو ہے پر چل نہیں سکتی ہے, اس کو کوئی چالو نہیں کر سکتا ہے. تو لہذا ہم اپنی مجبوری اس طرح کر نہیں سکتے ہیں, یہ سارے میال مثال ہوتا ہے. اس لیے آپ کی 10 سالہ جدوجہد میں 39 آدمی مسلمان ہوئے ہیں, 10 سالہ جدوجہد اور کل 39 آدمی مسلمان ہوئے ہیں, 40 آدمی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہوئے ہیں اور یہ 10 سالہ جدوجہد لگی. اس لیے امبیال مصلاح اسلام کی جدوجہد جو ہوتی ہے وہ سر کو ہتھیلی پر رکھ کر کی جاتی ہے. اس طرح کا حال نہیں ہوتا ہے کہ ایک امریکہ نے ٹیلی فون کیا اور کمانڈو جنرل ڈھیر ہو کر گر پڑا جی. شکر ہے کہ شلوار نہیں نکلی, پتلون اس کی نہیں نکلی تھی ورنہ گر پڑا جی. اور ابو طالب نے بلایا نے کہا کہ بھتیجے دیکھ میں کیا کروں, میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اس طرح کے حالات ہیں, ساری قوم مخالف ہے اور وہ پریشان کر رہے ہیں تنگ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اگر اس بات کو چھوڑ دے تو ہم اتنا مال جمع کر کے دیں گے کہ سب سے زیادہ مالدار ہی ہوگا. اس کو عورتیں پسند ہو تو ہم ساری یہاں کے سینائیں جمع کرتے ہیں جن پر یاد رکھے 8, 10, 12, 30, 40, 50 ہم اس کے حوالے کر کے دے دیتے ہیں اور چلو اس پر بھی نہیں ہوتی بات تو ہم بادشاہ ہی بنا دیتے ہیں. لیکن جس بات کو کہہ رہا ہے اسے پیچھے ہٹ جائے کیونکہ ان کا وہ بھی آخر دانشور تھے, سرداران قریش بھی دانشور تھے, ان نے بیٹھ کر سوچا کہ یہ آدمی تاریخ چلاتا ہے کس لیے چلاتا ہے, تاریخ چلاتا ہے اپنے بڑے لیڈر بننے کے لیے, صاحب اقتدار بننے کے لیے, بادشاہ بننے کے لیے, مال ہاتھ میں آنے کے لیے, جمال ہاتھ میں آنے کے لیے. اس نے جمال ہاتھ میں آ جائے, مال ہاتھ میں آ جائے, اقتدار ہاتھ میں آ جائے اور کون سی بنیاد تاریخ کی چوتھی بنیاد کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ تو 3 بنیادیں ہیں جس پر تاریخ چلائی جاتی ہے. تو لہذا اس تینوں جو بنیادیں ہم مسئلہ حل کیے دیتے ہیں, تینوں پر سودا بازی ہم کر لیتے ہیں کہ تینوں میں آپ کو سب سے بڑی چاہت آپ کی ہم پوری کر دیتے ہیں تو اور آپ کیا چاہتے ہیں. تو آج کل کی دینی سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں کہتے ہیں اقتدار مل رہا ہے پھر شریعت تحفظ کریں گے, زیادہ جھوٹ فریب سیٹ ایڈجسٹمنٹ جیسے بھی اقتدار مل رہا ہے بس وہ تو 1000 تک پہنچنا چاہیے. آپ چند آدمی ہیں, یہ ابو طالب کا یہ مذاکرات جو ہیں یہ تو اس وقت کے ہیں جب عثمان غالبان کے 20-25 آدمی تھے آپ کے ساتھ, 15-25 کے درمیان تعداد ہو. تو آپ نے اس وقت بیان دیا چچا سے کہا کہ چچا اگر یہ لوگ میرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دیں اتنا کچھ کر لیں کہ جو کرنا انسان کی سوچ میں نہیں آ سکتا, ممکن نہیں ہے کہ ایک ہاتھ پر چاند رکھ لیں ایک پر سورج رکھ لیں تو تب بھی میں اس بات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، یا تو میری رگے جان کٹ جائے گی یا یہ بات ہو کر رہے گی. یہ عزم ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کا عزم ہوتا ہے. سارے مخالف حالات میں جھوٹ فریب دجل اور ظلم ادواز اور بدکاری اور بدعنوانی اور مال کے وسائل پر قبضہ کیے ہوئے اور فوجوں اور لشکروں کو لیے ہوئے لوگ چل ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں حق کو لے کر تنہا کھڑے ہو کر اس نعرے کو بلند کرتے ہیں. تو یہ عام جدوجہد نہیں ہوتی ہے کہ جس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فوج جمع کر لی اور اسلحہ ہو گیا اور ایڈمٹ طاقت ہو گئے اس سے ہو جائے گا، تو باقی دل میں اتنا زور بھی نہیں ہے کہ ایک ٹیلی فون پر آپ کا جو ہے سب سے بڑا کمانڈو جنرل ڈھیر ہو رہا ہے. کیونکہ ان بیچاروں کی تربیت ٹریننگ اتنی اوقات کی ہوتی ہے. اب تب کہ اپنا ایک حوصلہ ہوتا ہے، آرڈر ملنے کے بعد اسلحے کو لے کر میدان میں آگے بڑھنے کا طریقہ کار اس کو سکھایا ہے کہ اس کو آتا ہے. اب عالمی حالات سامنے آئے، ان میں جمنا اور کھڑا ہونا اور اس کا جواب دینا، یہ تو حوصلہ چاہتے اندر کا. بیکاز وہ ہنین میں آپ تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ 12,000 ساتھی، اور مقابلے میں حوازن کا قبیلہ ہے وہ 4,000 ساتھی، 4,000 آدمی آئے ہیں. تو 12,000 اطمینان سے جا رہے ہیں، کہا ہم تو 313 تھے، 1,000 کو شکست دی تھی، 700 تھے، 3,000 کو شکست دی تھی عہد میں، اور یہ ہوتا رہا ہے ہمیشہ. آج تو بس یہ 4,000 ہے، ہم 12,000 ہے، جاتے ہی بس ان کو گھیر لیں گے. اور وہ جو ہنین اذ اعجبتکم کثرتکم، ہنین کے دن کو یاد رکھو جب کثرت تعداد نے تم کو ذرا عجب میں ڈال دیا. اب ہنین کے میدان میں لشکر پہنچا، ہنین والوں نے اتنی منصوبہ بندی کی ہوئی تھی کہ انہوں نے اتنے تیروں کی بارش کی کہ لشکر میدان میں جم ہی نہیں سکا. 12,000 تتر بتر ہو کر سواریاں بھاگ گئیں، اور کہتے ہیں میدان جنگ میں کل 11 آدمی رہ گئے، 4,000 کے مقابلے میں 11 آدمی رہ گئے، کہ سب سے اول درجے پر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم خود جمے ہوئے کھڑے تھے اور 10 آدمی آپ کے ساتھ. آپ زندگی میں کبھی شعر نہیں کہا، ایک شعر اس موقع پر کہا ہے، انن نبی لا کذب بنا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور یہ جھوٹ نہیں ہے، اور میں تو عبد المطلب کا بیٹا ہوں، ان کے پوتے تھے. جاہلیت کے دور میں جو ہے ہاشمی جو ہے وہ میدان سے ہٹا نہیں ہے، ٹلا نہیں ہے، تو آپ نبی ہو کر. سید سلمان رضوی رحمۃ اللہ نے اپنی سیرت میں سے ایک عباس لکھی ہے کہ یہاں جو ہے فرما رواؤں کا اور نبی کا فرق ظاہر ہوتا ہے کہ بادشاہ تو میدان جنگ کے آخری سرے پر جرنیلوں کو آگے دھکیلے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں کہ جنگ فتح ہو گئی تو سارے فوائد لوٹنے کے لیے ہم آگے بڑھیں گے، اور اگر جنگ اگر ہار گئی تو ہیروں کے ایک صندوقچی، یعنی ایک صندوقچی آدھ پاؤ ایک پاؤ اپنے ہاتھ پہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، کہ اس کو لے کر بھاگیں گے، یہاں بھی جائیں گے فروخت کر کے عیش کی زندگی گزاریں گے، اور یہاں جب میدان جنگ میں کوئی نہیں جمع ہے تو آپ اکیلے جمے ہیں اور 10 آدمی پھر آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جہاں پر یہ مصائب اور شدائد ہوئی ہیں وہاں پر آپ نے اپنے آپ کو نمبر ایک پر رکھا ہے، پھر بنی ہاشم کو رکھا ہے، پھر آپ اپنے اہل بیت کو رکھا ہے، پھر بنی ہاشم کو رکھا ہے، اور خطرات میں سب سے زیادہ اپنی جان پر لیے ہیں اور سب سے زیادہ اپنے خاندان پر لیے ہیں اور سب سے زیادہ جو ہے. تو یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے اپنی باتیں کر رہے ہیں، ان کو کہہ کہ آج یہاں سے ہٹیں، اپنی باتیں باہر کر کے ہم سامنے بیٹھے ہوئے آدمی ہیں. سبحان اللہ. پھر آپ نے کہا، عباس رضی اللہ نے کہا کہ عباس دو، اگر آپ کی باتیں ضروری ہیں تو آپ باہر مکمل کر کے پھر مسجد کو آیا کریں. بھائی یہ حیا کا تقاضا نہیں ہے کہ آدمی بیٹھے ہوا سامنے اپنی باتیں کر رہا ہو، یہ بے حیائی اس دور میں آ گئی ہے. دا یا اجرے جماعت نہ ترشے ہوئے نہ تاب ادا چھوڑی دو بس زکڑے ہو نہ سو کم نہ تو زکڑے تانو مخامخ ناچتے رہتا. عباس کے وہ عباس رضی اللہ نے آواز دی اور 400 آدمیوں کو جمع ہوئے. 400 آدمیوں نے جو جوابی حملہ کیا، اللہ کی مدد ایسی آئی کہ 4,000 کو میدان سے نکال کے چھوڑا. رہے جدوجہد کے حوصلے اور عزائم ہوتے ہیں، جس میں کہ انبیاء علیہ السلام پہاڑوں سے زیادہ وزنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تب حق وجود میں آتا ہے اور چالو ہو کر دیتا ہے، اور تب ظلم و عدوان کی سیادت قیادت ٹوٹتی ہے۔ یہ عزم اگر ہم اور آپ آکر کر کے آگے بڑھیں گے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔